राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 5 मई 1994 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम परमात्म प्राप्ति की बात करते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, वो क्या है? वो है ऐसा ही। हम लोगों के प्राय जटी हुए कि करने से होगा, फिर इसका परिणाम होगा, ऐसा हम कहते हैं। शास्त्र में भी आता है, संतों की वाणी में भी आता है, परंतु वास्तव में वो परमात्म तत्व ही है। और है नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है, पहले से सदा है, वो ऐसा ही है। अब इसमें काल लगावे तो पहले ही ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है, अगर ऐसा ही रहेगा। देश लगावे तो यहां वहां था जहां वहां, वस्तु लगाओ, व्यक्ति लगाओ, परिस्थिति लगाओ, घटना लगाओ, अवस्था लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो लगाने से अपने समझते हैं कि होगा। वास्तव में है ही ऐसा, स्वतः सिद्ध तत्व है, उसको प्राप्त करना है। तो प्राप्त क्या करना है? जो अप्राप्त का वहम है वो मिटाना है। भाई वो प्राप्त नहीं है, करना है और मिटाना कि करने से होगा। तो स्वतः सिद्ध तत्व है, स्वाभाविक, उस स्वाभाविक में स्थित होना है। क्यों होना है? कि अस्वाभाविक तो स्वाभाविक हो गया है और स्वाभाविक अस्वाभाविक हो गया है, ये मान्यता हो गई है। संसार तो स्वाभाविक हो गया और परमात्मा तत्व अस्वाभाविक हो गया। वास्तव में परमात्मा तत्व ही स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है और संसार स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है, ये मान्यता है। माना हुआ है संसार हमारा। गीता ने कहा अपरा प्रकृति परा प्रकृति, अपरा भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहम, 8, 5 भूत है, मन बुद्धि अहम 3, 8 प्रकार की, ये अपरा प्रकृति है। और परा प्रकृति है जीव, भगवान की उत्कृष्ट प्रकृति। उस जीव जीव भूताम महाबाहो येदम धारयते जगत, इस जीव भूता प्रकृति ने जगत को धारण किया है। यह है नहीं, मनुष्य ने माना है कि संसार है तो परमात्मा तत्व, इसने धारण किया है कि संसार है। तो ये संसार है, ये धारण किया है जीव ने, इस वास्ते इसकी जिम्मेवारी हो गई कि ये परमात्मा को प्राप्त करे। ये अगर संसार को न धारण करे तो संसार नहीं है। परमात्मा की दृष्टि से परमात्मा अहम एव आत्मा अग्रे, मैं ही तार, मैं ही बीच में रही हूँ, मैं अंत में मैं ही हूँ। तो परमात्मा की दृष्टि से परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, और परमात्म तत्व को जानने वाले की दृष्टि में भी परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। तो वास्तविक चीज है वो ऐसी, हमने अपने शरीर को संसार को धारण कर रखा है। संसार है, ये भूत है, 5 भूत है, देश है, ये काल है, ये वस्तु है, ये भक्ति है, ये अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय अवस्था है, महाप्रलय है, स्वर्ग है महासर्ग है, ये जीव ने धारण कर रखा है। है एक परमात्मा ही स्वतः है, तो अपने धारण किए हुए को अपने मिटाना है, अपने जो भूल की है उस भूल को मिटाना है, और तत्व करना करना नहीं है, वो तो है जो का जो है, अपनी अपनी भूल मिटानी है। दुर्गुण दुराचार की है, पाप की अन्याय बहुत दूर चला गया है, उसके बीच में भेद किए है तो नजीक आ गया है, और वो भेद निषेध सब छोड़कर तो स्वरूप आ जाएगा। तो स्वाभाविक तत्व है, उसको प्राप्त करता है, करना है, उसमें क्रिया नहीं है। क्रिया से की जाए तो उसी की प्राप्त होगी, अंत में उसी की प्राप्त होगी। क्रियाएं कराकर सब समाप्त होने पर भी उसी को ही दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लग तेरी दौड़, दौड़ थक्या धोखा मिटा बस उठोड़ की ठोड़। बस है जो कि तो ही है, ये करने का वेग शांत करने के लिए कर्म योग है। जानने की एक अभिलाषा रहती है, उसको पूर्ण करने के लिए ज्ञान योग है। अगर कोई सहारा ले ले, आश्रय ले ले, आधार ले, इसके लिए भक्ति योग है। तीनों का ही एक में समावेश हो जाएगा। एक भक्ति अवशेष रहेगी, भक्ति में भक्ति, भगत, भगवंत, गुरु, चतुर्नाम, बपुरी, ये चार कहलाते हैं, भक्ति, भगत, भगवान और भक्ति भगवान की। तो ये चार है, तीन किया संतों ने, संतों की वाणी में तीन आता है, परमात्मा आते हैं, संत आते हैं और गुरु आते हैं। इसमें गुरु कह भक्ति और कह दिया, चार हो गए। ये अंत में ना भक्त रहता है, ना भक्ति रहती है, ना भक्त संत रहते हैं, ना गुरु रहते हैं, भगवान है वही रहते हैं, वही है पहले से ही। भगवान ही गुरु रूप से है, भगवान ही शास्त्र रूप से है, भगवान ही संसार रूप से है, भगवान ही इस रूप से है, भगवान ही जानने के लायक ज्ञान है, भगवान ही करने प्राप्त करने लायक भगवान ही है। बहिरंतस्थ होते रूप सब में सर्वव्यापित स्थिति सबको व्याप्त कर, बहिरंतस्थ भूतानाम अचरम चरमी सर सूक्ष्मता तदवीयम दूर सम शांति की सतत। स्वाभाविक स्वतः स्थिति है, इस अवस्था में भी सहज अवस्था, उत्तमा सहज अवस्था, वो सहज है, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। और ये सब अस्वाभाविक है, अस्वाभाविक इस वास्ते बदलता है, अगर स्वाभाविक हो तो बदले कैसे, ये बदलता ही रहता है निरंतर, सिवाय बदलने के इसमें कुछ है ही नहीं। बदलना है वो बदलना ही बदलना है, देख तो व्यक्ति मुख्य और है बदलना मुख्य, वो बदलना तेजी से बदलना है, इस वास्ते बदलना दिख जा रही वस्तु में दिखती है, पदार्थ दिखते है, जैसे पंखा तेजी से घूमता चक्कर दिखता है उसका गोल चक्कर दिखता है, ऐसे तेजी से बदलते है, इस वास्ते व्यक्तियां वस्तुएं दिखती है। वास्तव में केवल क्रिया है, और क्रिया ही वास्तव में अपने धारण की हुई है, फिर अक्रिय तत्व स्वतः सिद्ध है। जिस संसार की निवृत्ति की है, उस संसार की प्रतिक्षण निवृत्ति हो रही है। जिस परमात्मा को प्राप्त करना है, वो नित्य निरंतर सबको स्वतः प्राप्त है। उसमें बाधा क्या लगी, जो राग और द्वेष क्या, ये चीज है, राग कर दिया अच्छा मंदा, ठीक और बेठीक, लाभ हानि, ये द्वंद कर लिया। निर्द्वंद ही माँ बाहो सुखम बद्धा तुम चे, निर्द्वंद होता है सुखपूर्व मुक्त हो जाता है। द्वंद ही विमुक्ता सुख दुख निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मान। द्वंद है ये राग द्वेष हर्ग शोक ठीक बेठीक अनुकूल प्रतिकूल नफा नुकसान जीना मरना आना जाना लेना देना खाना पीना चलना ये अस्वाभाविक है। इस बात ये स्थिर नहीं रहता, अस्वाभाविक है नहीं स्थिर कैसे रहे, कल्पना में बैठती रहती है। एक परमात्म तत्व है निवृत्ति की निवृत्ति की निवृत्ति हो रही है, प्राप्ति की प्राप्ति हो रही है। इसमें जो वहम है वो मिटाना है, करना है जितना कर लो भाई। करने का एक वेग है, पाने का एक लालच है, तो करने का वेग है उसको अपने स्वार्थ अपने सुख के लिए नहीं करना है, दूसरों को सुख आराम मान आदर देना है। ऐसे करना रहे तो करना मिट जाएगा, अपने लिए करे तो कभी नहीं मिटेगा। अनंत युग हो जाए तो भी अपने लिए करने से करना नहीं मिटेगा, ये दूसरों के लिए ही करना है, क्योंकि करने की सामग्री संसार से ही मिली है, अपने घर की सामग्री है ही नहीं। न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कर्म शरीर अपना है ही नहीं। तो अपना नहीं है उसको औरों की सेवा में लगा दो, अपनापन बढ़ जाएगा और वेग शांत हो जाएगा। अपने लिए करो तो करने का वेग शांत नहीं होगा, वो करने का वेग शांत करने के लिए कर्मयोग है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस बार सबके लिए करो, जो कुछ करो सबके लिए करो। अपने पास सामग्री अपनी नहीं है, सामग्री संसार की है, ईमानदारी से संसार की सेवा में लगा देना और लगाने का विचार करना, पूरा लगाना ही लगाना है। जितने से लग जाए छूट जाए छूट जाए, अपनी है ही नहीं, अपनी है ही नहीं, अपनी है ही नहीं। और विवेक से अपना न आना जाना है, न लेना देना है, न पाना है, न छोड़ना है, कुछ नहीं है। जो क्यों है ये ज्ञान से सब छूट जाएगा, और भक्ति से ज्ञान ये कर्म सब भगवान के अर्पण कर दो। भगवान है अहम एवास्मेवाग्रे नान्यत् सदसत् परम, मैं ही था पहले अग्रे सद असत् तत्परम, जो कुछ मेरा था मैं ही था। हर पश्चाद अहम यदि तत्स यो शिष्य सो स्वयं, पश्चाद अहम यदि तत्स यदि एतत् पश्चात अहम, मैं हूँ यदि एतत् जो दिखता है। और यो शिष्य अंत में शेष रहेगा वो भी मैं ही हूँ, तो मैं ही पहले मैं ही बीच में व्यक्ता दीनी भूता नहीं व्यक्त मध्यानी भारत अव्यक्त निधना तत्र का परिजी बना। पहले अव्यक्त अव्यक्त अव्यक्त सर्वा प्रभवंती हरागमे, ये सब व्यक्तियाँ अव्यक्त से प्रकट होती है और तत्रेवली अव्यक्त संघ के उसमें लीन हो जाती है। अव्यक्त है जो गति रहता है, जात्यागमी प्रलीयते तत्व अव्यक्त संघ के भूत ग्राम सेवाय भूतवा भूतवा प्रलीयते होता जाता रहता है। तो ये एक एक एक अंत परमात्मा का स्वरूप है, ये एक ऐसा है परिभत्र आता रहता है, जो है परमात्मा ही एक, ये खास बात है। अपने चाहते है चाहे लिया है, इस वास्ते देना है, चाहना करनी नहीं है, औरों की चाहना पूरी करनी है। अपनी चाहना पूरी में लगे रहते थे ये गलती थी। अपने चाहना क्या है, चेतन अमल सहज सुख राशि को क्या चाहिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूरज क्या चाहिए, कुछ भी चाहिए, फिर भी चाहिए, इसको चाहिए को बिठाने के लिए करना है। परमात्मा को क्या चाहिए, संसार को भी क्या चाहिए। संसार रूप देखे तो एक तत्व है, परमात्मा स्वरूप से देखे तो एक तत्व है, चेतन रूप से देखे तो एक तत्व है, जल रूप से देखे तो एक तत्व है, एक ये पांच भौतिक देखे तो एक तत्व है, स्थूल जगत को देखे तो एक तत्व है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जगत को देखे तो एक तत्व है, कार्य जगत कार्य शरीर को देखे तो एक तत्व है, अरे इसे अतीत तो एक तत्व है, ये सब एक ही है। कोई सच पर बात हुआ सच्चिदानंद स्वतः सिद्ध स्वाभाविक खोया कहे सो बावरी और पाया कहे सो कूर, खोया पाया कस नहीं जो का त्यो भरपूर, खो गया है ही नहीं मिला नहीं क्यों पा गया है कि पा गया है तो मिल गया, झूठी बात है, न पाया है न खोया है, न खोया है न पाया है, जो का त्यो भरपूर। इस वास्ते सब में भगवत बुद्धि नरेश अभिक्षम मद भाव पुंसो भाव यतो चिरात श्रद्धा सूया तिरस्कार साहंकार। मनुष्यों में भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ऐसे करने से स्पर्धा ईर्ष्या है, असुरा जिंदा है, दोष दृष्टि है, तिरस्कार है, अहंकार के साथ सब लीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। अक्रूरे क्रूर के चाहिए वह समुद्र पंडितों में विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि अस्तनी सुनी चाहिए वह सभा के से पंडिता समझा उस समझो व्यापक है यही तेरे जत सर्गो ये शां साम्य स्थित माना। जिन पुरुषों का साम्यावस्था मन स्थिर हो गया उन लोगों ने यही उस जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया, क्यों ब्रह्म निर्दोष और समय मन जिसका सम हो गया तस्मात ब्रह्म स्थित ब्रह्म में स्थित है सदै निर्दोष सम ब्रह्म निर्दोष और सम जिसका मन निर्दोष और सम हो गया ठीक है वही स्थिति होगी सतह सिद्ध। इस वास्ते वो है तो करना कब तक है कि करने का वेग है, वो वेग स्वार्थ और अभिमान आसक्ति का त्याग कर करने से निकल जाएगा, और आसक्ति स्वार्थ रहेगा तब करने का वेग मिटेगा नहीं, क्योंकि अपने लिए करना नहीं है, अपने लिए करे तो वेग कैसे मिटे, वेग चढ़ेगा और दूसरों की चीज दूसरों के हित में करा तो वेग मिट जाएगा। इस वास्ते आरूढ़ और मुनेर योगम कर्म कारण मुचित है, योग में आरूढ़ होना चाहता है उस लिए कर्म कारण है, तो कर्म ये पूर्वार्ध उत्तरार्ध समता समत्वम योग उचित है। अंत में योग आएगा, कर्म योग भक्ति योग लय योग हठ योग ज्ञान योग राष्ट्रपति योग मंत्र योग संत्र योग अष्टांग योग योग संबंध से परमात्मा का सदैव सिद्ध में नित्य योग, परमात्मा का नित्य योग, संसार का नित्य वियोग, ये अनुभव की बात है। आपका हमारा वियोग पहले से था, कब से वियोग था ये नहीं कह सकते, मिले उसे आपका हमका संयोग हुआ और संयोग और वियोग फिर अंत में वियोग, तो संसार में वियोग तो है सत्य, संयोग है असत्य अनित्य, संयोग की इच्छा रखते ये बंधन है। धन मिल जाए, मान मिल जाए, बढ़ाई मिल जाए, निरोगता मिल जाए, परिवार मिल जाए, अनुकूलता मिल जाए, आराम मिल जाए, सुविधा सुख सुविधा मिल जाए, ये दंड तो अपनी खरीदी हुई है, अपनी बढ़ाई हुई है, नित्य तो वियोग है, अनुभव है सबका, सबका अनुभव है कि वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। संयोग वियोग में बदलेगा। उगे सोई आथवे फूल या सो कुमलाय, और चिड़िया डेवल ढह पड़े और जाया सो मर जाए। संयोग वियोग अंतर मानांत के जीवन जीवित। इस वास्ते संसार का वियोग नित्य है, और परमात्मा का योग नित्य योग नित्य योग है। परमात्मा है जो का त्यो है, नित्य योग है परमात्मा का। कभी योग हो ही नहीं, संसार का संयोग रहता ही नहीं तो वियोग है। पर है जो का त्यो रहेगा, है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना। क्योंकि देखना ये एक ही धातु का है। देखने वाला जिस धातु का है, देखने वाला देखना ये उसी धातु का है। यहाँ ना दिखने वाला है, ना देखने वाला है, ना देखना है जो धातु है। उस नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, उसका नित्य योग है। संसार का नित्य वियोग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग से तुम दुख संयोग दुखालय में शाश्वत तुम, इसका वियोग उसका नाम योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम।